ہی بتائی ہے. تو کبھی مشرک کا کافر کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. اس لیے خواب کی بنیاد پر اپنی دینداری کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور خواب کبھی کافر کا بھی صحیح ہوتا ہے, اس کی بھی کچھ تعبیر ہوتی ہے, اس کی بھی کچھ تعبیر ہوتی ہے. سورہ یوسف میں ہے. اچھا یا برا خواب دیکھ کر آدمی کیا کرے؟ خواب میں سے آدمی اٹھ جاتا ہے, کبھی خواب اچھا ہوتا ہے, کبھی خواب برا ہوتا ہے. کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ نوٹوں کے بنڈل, نہ خوش ہوتا, آنکھ کھلتی تو سوچتا کہ کیوں اٹھا میں, کاش کے سچ ہوتا, کاش کے سچ ہوتا. اور کبھی دیکھتا پیچھے شیر لگا, بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ رہا, اٹھا کتنا خوش ہوتا, اللہ کا احسان ہے, دیکھتا ہے شیر ہے تو نہیں, بچ گیا. تو خواب میں سے اٹھنے کے بعد یا تو آدمی شکر کرتا ہے یا تو آدمی افسوس کرتا ہے. خواب دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ برے خواب کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے. اوٹ پٹانگ خواب آتے ہیں, ان کو فیمس نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ قال لاعرابی جاءه فقال انی حلمت ان راسی قطع فانا اتبعه. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی آیا اور کہا اللہ کے رسول, میں نے خواب میں کیا دیکھا معلوم؟ میں نے دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور آگے آگے بھاگ رہا, میں اس کے پیچھے بھاگ رہا اس کو پکڑنے کے لیے. میرا سر آگے آگے بھاگ رہا اور میں سر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا بغیر سر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, فزجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ڈانٹا اس کو آپ نے, اور آپ نے فرمایا لا تخبر بتلعب الشیطان بك في المنام. شیطان تیرے ساتھ میں جو مسخرہ پن کرتا ہے, تیرے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے, تو اس کو لوگوں میں بیان مت کرتے پھرو. یعنی کبھی ایسا الٹا سیدھا خواب کچھ بھی آ جائے کہ آدمی دیکھے کہ 15 ہاتھ میرے ہیں اور سب سے کھا رہا میں, یا میں اپنے آپ کو ہی مار کے لے رہا ہوں ہاتھوں سے, کچھ بھی الٹا سیدھا آدمی دیکھ لے مثلا, بے تکی بات کچھ بھی ہے, تو ایسے خواب آدمی بیان نہ کرے. ایسے خواب جس کا کچھ بھی میننگ نہیں ہے اور جو اوٹ پٹانگ ہے ایک دم, یا کچھ ڈراؤنا معاملہ ہے, تو ایسے خوابوں کو جس کو آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ خواب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ مطلب اس کا نہیں ہے, تو آدمی اس کو بیان نہ کرے, لوگوں میں اس کو عام نہ کرے, فیمس نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا خواب جو آدمی کو یعنی ایک دم کیفیت, اس کے بعد فوراً آدمی جاگ جاتا ہے اور وہ خواب بھول نہیں پاتا ہے آدمی, ایسا جو خواب ہوتا ہے بعض اوقات وہ سچا ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا لیکن یہ بھی کیا ہے, یہ ایک اندازہ ہے, اس بارے میں کوئی یقینی اور حتمی بات آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. اسی طرح سے یعنی ایک عمل تو یہ معلوم ہوا کہ اوٹ پٹان خواب لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے. نمبر دو, اور کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا. جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے جو اس کو ناپسند ہو, ایسا خواب دیکھے جو برا خواب ہے, اچھا نہیں لگا دیکھ کے خواب, تو آپ نے فرمایا کہ فليبصق عن يساره ثلاثا, وہ اپنی بائیں طرف تین بار تھتکار دے, اپنی بائیں طرف تین بار تھتکار دے, اس طرح سے کرے. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا, اور تین مرتبہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اس طرح کے کلمات کہے تین بار. وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, اور جس کروٹ پر وہ سویا ہوا تھا اس کروٹ سے اپنی کروٹ کیا کرے؟ بدل دے. جس کروٹ پر سویا تھا کروٹ بدل دے. یہ مسلم کی روایت ہے. بخاری کے الفاظ میں ہے فلینفث عن شمالہ ثلاثا, یعنی یہاں پر یبصق کا لفظ ہے جو تھوکنے کے لیے آتا ہے, تو تھوکنا مراد نہیں یہاں پر, کیا ہے؟ تھتکارنا مراد ہے. اس طرح سے جو کرتا ہے وہ نہ تھوک دے گا اور بازو میں کوئی سویا ہے تو کیا ہو گیا اس کو خواب, تو وہ خواب میں جیسا کرے گا, جاگا نہیں تھا. تو یہاں پر یبصق سے مراد کیا ہے؟ ینفث یا ینفث, دونوں روایتیں آئیں بخاری مسلم میں. تو اس سے مراد یہ کہ تھتکار دے آدمی تین مرتبہ. اسی طرح سے ایک اور عمل آیا ہے, وہ یہ کہ آدمی اٹھ کے نماز پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ, خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. فرؤیا الصالحات بشرا من اللہ, اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں. ورؤیا تحزین من الشیطان, اور غم والے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان خواب میں آ کے کچھ برا دکھاتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, شیطان چاہتا ہے کہ یہ غمگین ہو, ستانے کے لیے کرتا ہے. تو کہا کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ورؤیا مما یحدث المرء نفسه, اور تیسرے خواب ہوتے ہیں جو آدمی اپنے آپ سے دن بھر باتیں کرتا رہتا ہے, وہی خواب میں آتا ہے. فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ, تو جب تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو ناپسند ہو, فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ, اس کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے اور وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے. برا خواب آدمی دیکھے تو کیا کرے, اٹھ کے نماز پڑھے اور وہ خواب لوگوں سے بیان نہ کرے. اس کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی روایت کیا ہے. اگر اچھا خواب دیکھے برا خواب دیکھے تو اور ایک عمل ہم کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا رأى احدكم رؤيا يحبها, جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے, فانما هي من الله, تو یاد رکھے وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. فليحمد الله عليها وليحدث بها, خواب پر کیا کرے وہ اچھا خواب دیکھ کے, اللہ تعالی کا شکر کرے, اللہ کی حمد بیان کرے اور اس خواب کو دوسروں سے بیان کرے. وہ ادارہ غیر ذلک مما یکرہ, اور وہ اس کے علاوہ ایسا خواب دیکھے جو اس کو ناپسند ہو, برا خواب دیکھے, فانما ہی من الشیطان, تو یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے. فلیستعذ من شرها ولا یذکرها لاحد, تو وہ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے. فانها لا تضره, اگر وہ خواب لوگوں سے بیان نہیں کرے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. برا خواب دیکھتا ہے آدمی, وہ اللہ کی پناہ مانگے اس خواب کے مقابلے میں, شیطان کے مقابلے میں, اور کسی سے بیان اگر نہ کرے تو وہ خواب, اس میں جو بات ہے اس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں ہوگا. تو برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس طرح سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, الٹے سیدھے خواب بیان نہ کرے, خواب خواب اپنا انسلٹ بھی نہ کرے. دوسرے, خواب میں وہ جو بھی دیکھے برا خواب تو اللہ کی پناہ مانگے, بائیں طرف تھتکار دے, کروٹ بدل لے اور اسی طرح سے اٹھ کے نماز پڑھے, اور اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر کرے, برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. تو یہ اعمال خواب کے سلسلے میں ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح سے یہاں ایک بات یہ ملی کہ خواب اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے. یہاں یہ یاد رکھیں کہ بیان کرنے میں بھی یہ نہیں کہ سارے گاؤں سے بیان کر رہا ہے, اس میں بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کس سے بیان کرے کس سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کس سے بیان کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر, کہ خواب پرندے کے پاؤں سے بندھے ہوتے ہیں یا اس کے پر سے جڑے ہوتے ہیں یا پرندے سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پرندے پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. علی رجل طائر ما لم تعبر, جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے, یعنی گویا کہ پرندے کے اوپر ہے, ٹکا ہوا ہے یہ, یہاں تک کہ اس کی تعبیر بیان کی جائے. فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ, جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. طائر کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر, لیکن یہاں پر یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ گویا کہ وہ پرندے کے اوپر ہوتے ہیں. تو جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ خواب جو تعبیر بیان کی گئی اس کے مطابق واقع ہو جاتا ہے. تعبیر بعض علماء نے کہا دعا کی طرح ہوتی ہے, جو دعا کا اثر ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے, تعبیر کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی نے کسی کے سامنے خواب بیان کیا, بتانے والے نے اس کی تعبیر بیان کی, جیسی تعبیر اس نے بیان کی ویسا واقع ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ خواب بیان کرنے میں بہت احتیاط کرے. اس لیے آپ نے فرمایا, فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَعْدٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ, اس لیے تو خواب ایسے ہی آدمی سے بیان کر جو تجھ سے محبت رکھنے والا ہو یا بہت گہری سمجھ رکھنے والا ہو, صاحب رائے ہو. خواب دو قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک سے بیان کرنا چاہیے. ایک تو کون, جس سے محبت, جو محبت رکھتا ہے, جو بھلا چاہنے والا ہے, اس سے خواب بیان کرنا چاہیے. یا پھر ایسے آدمی سے خواب بیان کرنا چاہیے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے, کیونکہ وہ کیا کرے گا, دھم سے تعبیر بتائے گا نہیں بتائے گا, اس کو معلوم ہے کیسی تعبیر بتانا چاہیے. یہ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. ایک اور روایت جو ترمذی کی ہے, آپ نے فرمایا ولا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا, خواب کو تو یا تو لبیب سے بیان کر یا تو حبیب سے بیان کر. لبیب لب والا, اولو الالباب عقل مند, حبیب حب سے ہے, یہ لب سے وہ حب سے ہے. لبیب اور حبیب, لبیب یعنی جو عقل مند ہے, حبیب جو محبت کرنے والا ہے. تو خواب ایسے آدمی سے بیان کیا جائے جو اس کا بھلا چاہنے والا ہے, اس سے محبت رکھتا ہے, حسد نہیں رکھتا ہے, اور ایسے آدمی سے بیان کرنا چاہیے جو جلد باز نہ ہو بلکہ سوچ سمجھ کے تعبیر بیان کرتا ہو, اس کو تعبیر بتانی آتی ہے, ایسے آدمی سے بتانا چاہیے. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اشارہ قرآن کریم میں خود اس کا ہم کو ملتا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں, سورج چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اپنے باپ سے جب خواب بیان کیا, اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین, میں نے 11 ستارے سورج چاند دیکھے کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك, باپ نے کیا کہا, اے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا, وہ تیرے ساتھ چال چلیں گے, تیری فضیلت جب دیکھیں گے تیرے دشمن بن جائیں گے اور تیرے خلاف سازش کریں گے. فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا, ان سے غلط کام کروائے گا. تو بھائی کیسے تھے, حسد کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا. تو ایسے آدمی سے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے جو بھلا نہیں چاہتا ہے, ایسے آدمی سے خواب بیان کرنا چاہیے جو بھلا چاہتا ہے. یہاں ایک بات ہم نے دیکھی کہ خواب جیسی تعبیر اس کی بیان کی جائے ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرؤیا تقع علی ما تعبا, پرند یعنی خواب جیسی اس کی تعبیر بتائی جائے ویسے ہی واقع ہو جاتے ہیں. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنا پاؤں اٹھائے ہوئے ہو اور وہ منتظر ہو کہ کب رکھے پاؤں, ایسی اس کی مثال ہوتی ہے. فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا, جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے, فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا, جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو اس کو ایسے ہی آدمی سے بیان کرے جو اس کا بھلا چاہنے والا ہو, خیر خواہ ہو, ناصح ہو, خیر خواہ ہو, بھلا چاہنے والا, یا عالم ہو, دین کا علم رکھنے والا ہو, یا تعبیر کا علم رکھنے والا ہو. اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ خواب جیسی اس کی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے. اس کی مثال حدیث میں ایک قصے میں ہم کو ملتی ہے, اور آئیے دیکھتے ہیں کیسا خواب کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کانت امراۃ من اہل المدینۃ لہا زوج تاجر یختلف, مدینہ میں ایک عورت تھی, اس کا شوہر تاجر تھا اور وہ اپنے علاقے سے مدینہ سے باہر تجارت کے لیے آیا جایا کرتا تھا. فکانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها, ہر مرتبہ جب بھی اس کا شوہر چلا جاتا سفر میں وہ عورت ایک خواب دیکھتی. وقلما يغيب الا تركها حاملا, اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ سفر میں چلا جاتا اس کی بیوی کو حاملہ چھوڑ جاتا. اس کی بیوی کیا حال میں ہوتی, اس کی بیوی کو حمل ہوتا, ایسے وقت میں وہ سفر میں جاتا تھا. فتأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقول, وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ان زوجی خرج تاجرا فترکنی حاملہ, میرا شوہر سفر میں تاجر بن کر گیا ہے, تاجر ہے سفر میں گیا ہے, فترکنی حاملاً, تو میرے شوہر نے مجھ کو حمل کے ساتھ چھوڑا ہے, میں حمل کے ساتھ ہوں, حاملہ ہوں. فرائی تو فیما یار النائم, اور میں نے خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا ان ساریت بیتی انکسرت, میرے گھر کا ایک جو ہے پلر ٹوٹ گیا, اور وانی ولدت غلاما اعور, اور مجھ کو ایک کانا بچہ پیدا ہوا, ایک آنکھ والا, مجھ کو ایک لڑکا پیدا ہوا, کیسا؟ ایک آنکھ والا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تعبیر میں کہا خیر, خیر ہے یہ, یہ خواب اچھا ہے. یرجع زوجک, زوجک علیک انشاء اللہ تعالی صالحا وتلدین غلاما برا. تعبیر میں آپ نے کیا کہا, یہ خیر ہے, یہ خواب اچھا ہے, اور تیرا شوہر ٹھیک ٹھاک واپس لوٹے گا اور تجھ کو نیک بچہ پیدا ہوگا. خواب کیسا ہے؟ اس لیے میں شروع میں کیا کہا, اور علماء نے کہا ہے بعض اوقات تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے, بلاکس ہوتی ہے, اس لیے تعبیر بولنے والے کو اتنی عقل ہونا چاہیے, اس کو سمجھ ہونا چاہیے تعبیر کیسے دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا, یہ خیر والا خواب ہے, دیوار گر گئی, پلر گر گیا, خواب میں دیکھ رہی ہے. آپ نے کہا تیرا شوہر جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے گا, کچھ اس کو نقصان نہیں ہوگا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں, کچھ بیمار نہیں, کچھ نہیں, ٹھیک ٹھاک آئے گا, صحیح سلامت واپس لوٹے گا. لڑکا کیسا پیدا ہوا؟ کانا. آپ نے کہا نیک بچہ پیدا ہوگا تجھ کو. تو کبھی تعبیر خواب کی بالکل الٹی ہوتی ہے, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. کل ذلک تأتی رسول, فکانت تراہ مرتین او ثلاثا, اس عورت نے سیم خواب, یہی خواب دو یا تین مرتبہ دیکھا, ہر مرتبہ وہ آتی, کل ذلک تأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقول ذلک لها, ہر مرتبہ آتی یہی خواب آپ کو بیان کرتی ہے. فیرجو زوجها وتلد غلاما, اور ہر مرتبہ ایسا ہوتا آپ یہی تعبیر اس کو بتاتے, اور ایسا ہی ہوتا شوہر ٹھیک ٹھاک واپس آتا اور لڑکا ہی اس کو ہوتا. فجاءت یوما کما کانت تأتی, ایک دن ویسے ہی وہ آئی جیسا ہمیشہ آتی تھی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. غائب, جو لوگ حاضر ناظر بولتے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے. حضرت عائشہ کیا فرما رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے, تھے وہاں پہ نہیں تھے. وقت ارأت تلک الرؤیا, اور اس عورت نے وہی خواب دیکھا تھا سیم. فقلت لها, میں نے اسے کہا عم تسألین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت اللہ, اے اللہ کی بندی کیا پوچھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کائے کوائے کیا پوچھنا ہے. فقالت رؤیا کنت اراها, یہ خواب ہے جو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. فآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسأله عنها, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہوں اور آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتی ہوں. فیقول خیرا, اور آپ کہتے ہیں اچھا ہے, اچھا خواب ہے. فیکون کما قال, اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسی خواب نکلتا ہے. فقلت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے کہا فاخبرینی ما هي ما هي, فاخبرینی ما هي, ذرا میرے کو بتا کیا ہے خواب تیرا, ذرا مجھ کو تو بتا تیرا خواب کیا ہے. قالت حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو, ٹھہرو ذرا, نہیں بتاتی میں, اللہ کے رسول کو آنے دو. فاعرضها عليه كما كنت اعرض, جیسے پہلے میں آپ کو بتاتی تھی اب بھی میں آپ کو بتاؤں گی, آنے دو ذرا, رکو. فواللہ, حضرت عائشہ فرماتی, فواللہ ما ترکتها حتى, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کا پیچھا پکڑا ایسا کہ اس کو مجھ کو بتانا پڑا, بار بار میں اس کو اتنا فورس کیا کہ اس نے آخر اپنا خواب مجھ کو بتا دیا. فقلت والله لئن صدقت رؤياك, میں نے کہا اللہ کی قسم اگر تیرا خواب صحیح ہے, لیموتن زوجک وتلدین غلاما فاجرا. حضرت عائشہ نے کیا کہا, اگر تیرا خواب صحیح ہے تو تیرا شوہر تو مرنے والا دکھتا ہے اس میں, اور اس کو کیسا لڑکا پیدا ہوگا, بدکار لڑکا پیدا ہوگا, فاجر برا گناہگار برا لڑکا پیدا ہوگا. فقعدت تبکی, وہ عورت بیٹھے رونے لگی, بیٹھ کے خوب روئی. وقالت مالی حین عرضت علیک رؤیایا, کیوں میں نے اپنا خواب تم سے بیان کیا ہے، کیوں میں نے اپنا خواب تم سے بیان کیا، کیا ہو گیا تھا مجھ کو جو میں نے تم سے اپنا خواب بیان کیا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کب کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ایسی بیٹھے رو رہی تھی. فقال لها ما لها یا عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اس کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا ہے؟ فاخبرت الخبر وما تاولت لها، میں نے پورا میٹر، پورا معاملہ آپ کو بیان کیا اور میری تعویل بھی بیان کی کہ میں نے کیا تعبیر اس کی بیان کی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ یا عائشہ، ہٹ اے عائشہ، کیا کیا تو نے، اچھا نہیں کیا تو نے، مہ ہٹ جائے سے، مہ یا عائشہ چھوڑ، ماں کہتے ہٹ چھوڑ اس کو، کیوں اس طرح سے کہا، مہ مہ یا عائشہ، اذا عبرتم للمسلمین الرؤیا فعبروها علی الخیر، جب تم مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کرو تو خیر کے ساتھ اس کی تعبیر بیان کرو، مسلمان کی تعبیر بیان کرو تو خیر کے ساتھ تعبیر بیان کرو. فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا، اس لیے کہ خواب ویسے ہی واقع ہو جاتے ہیں جیسے اس کی تعبیر بیان کی جائے. پھر فرماتی ہیں حضرت عائشہ، فرماتی ہوا کیا، فرماتی ہے فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا، اللہ کی قسم اس کا شوہر ویسے ہوا، مر گیا، اس کا شوہر مر گیا. وَلَا أُرَاهَا إِلَّا وَلَدَتْ غُلَامًا فَاجِرًا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو لڑکا بھی اچھا پیدا نہیں ہوا، برا ہی لڑکا پیدا ہوا. اس کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے اور ابن حجر نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور خواب ایسے لوگوں سے بیان نہیں کرنا چاہیے جو بہت جلد، جو جی میں آیا اس کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا نقصان انسان کا ہو سکتا ہے اگر وہ کسی سے بھی خواب بیان کرے، بہت ہی ذہین اور فطن اور بہت ہی لبیب اور بہت ہی ہوشیار انسان سے، سمجھدار اور علم والے انسان سے خواب بیان کرنا چاہیے. اب خواب میں، خواب کی فضیلت سن کے کچھ لوگ، جیسے کہ صوفیہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، انہوں نے خواب کو اپنے لیے بہت بڑا سہارا بنا لیا. کیوں؟ حدیث تو ویریفائی کر سکتے اور خواب ویریفائی نہیں کر سکتے. تو کچھ بھی بتانا ہو، خواب میں ہم نے ایسا دیکھا. کوئی بڑا اجتماع ہوا، فوراً خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا صاحب کا بیڑا پار، جتنے بھی لوگ آئے تھے، چاہے خریداری کے لیے آئے ہوں، چاہے پکنک پہ آئے ہوں، صاحب کا بیڑا پار. صوفیہ کے ہاں بھی عام طور سے کچھ بھی عبادات ہیں کہ بعض صوفیوں نے کہا ہمارے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ سے اس ضعیف حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، آپ نے کہا صحیح ہے، بس صحیح ہے، خواب سے معلوم پڑا کہ خواب کی یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے. بعض لوگوں نے خواب کی بنیاد پر شریعہ احکام ایجاد کر لیے، نمازیں، عبادات اور بہت کچھ. کسی کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ہر قدم پہ درود پڑھتے جا، جو شروع کیا اس نے درود پڑھنا ہر قدم پہ درود، کیا ہے؟ خواب شریعت کے لیے نہیں ہے، خواب شریعت کا ماخذ نہیں ہے. اور جھوٹا خواب بیان کرنا بہت ڈینجر چیز ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. اب کون جھوٹا بولتا کون سچا ہو تو اللہ کو معلوم، لیکن لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نام کی طرف اپنی نسبت کرے. کسی کا باپ اچھا نہیں تھا، غریب تھا، یہ تھا، فلاں تھا. عرب میں نسب کی بڑی اہمیت تھی، تو لوگ اپنا نسب چینج کر دیتے تھے تاکہ اس کے اوپر آر نہ ہو، اس کا نام خراب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے وہاں پر جو ہے زناکاری عام تھی عرب میں. اس اعتبار سے بعض اوقات آدمی کو لگتا تھا کہ کیا میرا نسب اتنا خراب، کہیں غلط جگہ جا کے جڑ رہا، تو آدمی کیا کرتا تھا، اپنا نسب تھوڑا آلٹر کرتا تھا، اس کو چینج کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابيه، سب سے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ دے، یعنی اس کو اپنے باپ کے طور پر اس کی طرف اپنی نسبت کرے. او یوری آئی نہ ہو او یوری آئی نہ ہو مالم ترا, یا پھر اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا. یہ جاگتے کے لیے بھی ہے اور سوتے کے لیے بھی ہے. جاگتے میں کیسا, میں نے دیکھا نا, تو بہت سارے لوگ کیا ہیں, جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ایسا ایسا ہوا ہے, تو جھوٹی گواہی بھی اس کے زمن میں آتی ہے. یا خواب میں کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بابا کو دیکھا, جھگڑا چلا جماعت کا, ان کو دینا کہ ان کو دینا, ذمہ دار کس کو بنانا. بولے میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی طرف اشارہ کیا, یہ چلو بناؤ ان کو. ابھی اس طرح سے خواب کی بنیاد پر دین کے فیصلے کیے جائیں, یہ مصیبت کی چیزیں ہیں. فیصلے قرآن و سنت کی بنیاد پر ہونے چاہیے. یا کوئی آ کے کہے میرے خواب میں نانا آئے تھے, بولے میری پوری جائیداد گڈو کو دے دو, گڈو کے خواب میں آ رہے ہیں. میرے خواب میں آئے بولے ایسا ایسا کرنے کا اپنے کو, یہ گھر کا ٹکڑا فلانا کو بیٹی کو دے دو, یہ میرے زیور جو ہے میری بیٹی کو دے دو. تو ایسے خواب میں وہ جھوٹے خواب لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ اس خواب کے ذریعے سے بہت کچھ ہڑپ لیں, عہدہ ہڑپ لیں, مال ہڑپ لیں, جائیداد ہڑپ لیں, یا لوگوں سے غلط کام کرائیں. خواب میں آئے تھے تیرے دادا بہت رو رہے تھے, بولے میرے فاتحہ تم لوگوں نے اب تک نہیں دیے, میرے تم نے اب تک کے دسواں نہیں کیے, دس دن سے رکا ہوں, کہاں ہے دسواں, بھیجو جلدی. سارے گھر والے اٹھ کے پھر دسواں کے لیے بھاگ دوڑ, دسواں نہیں کرے کم سے کم چالیسواں تو کرو. دادا بہت رو رہے تھے تیرے, سب روتے پھر, اور پھر تیاری کیا ہے, ایک آواز میں چالیسواں تو ضرور کریں گے اس مرتبہ. تو یہ ساری جھوٹی باتیں لوگ اپنے خواب کو کیسا ویریفائی کریں گے آپ بتائیے. کوئی آدمی کیسا معلوم کرے گا اس کا خواب کیا ہے, جس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں اس کو پروف بھی نہیں بنا سکتے ہیں. جس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے اس کو پروف کیسے بنائیں گے, اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, چیک ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو پروف کیسے ہوا وہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی یعنی جھوٹا ہے, یہ جھوٹ ہے کہ آدمی جو اس نے نہیں دیکھا ہے اس کا دعویٰ کرے. او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل, یا سب جھوٹوں میں بہت بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہے جو آپ نے نہیں کہی ہے. تو تین باتیں ہیں, اپنا نسب بدلنا, دو اپنی آنکھوں کو وہ دکھانا جو نہیں دیکھا, یعنی جھوٹا دعویٰ کرنا دیکھنے کا خواب مثلا, اور نمبر تین رسول پر جھوٹ بولنا جو رسول نے نہیں کہا اپنی طرف سے گھڑ کے کہنا, یہ بخاری میں ہے. ایسے آدمی کی سزا کیا ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم کاذبا, جو جھوٹا خواب بیان کرے, یعنی خواب نہیں دیکھا تھا اپنی طرف سے گھڑ کے خواب بتایا میں نے خواب دیکھا, کلف یوم القیامۃ ان یعقد بین شعیرتین ولن یعقد بینہما, اس کو سزا دی جائے گی کہ اس کو کہا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کے بیچ میں گرہ لگا کے بتاؤ. جیسے مثلا آج آدمی کسی کو کہا جائے کہ یہ لے دو کھجور کی گٹھلیاں ہیں, گاٹھ مار کے بتا اس میں. بولے کیا بول رہے میرے کو, نہیں کر مارا جائے گا, کر کے بتا جلدی سے. تو ایک آدمی کو کیسا کروں میں اس کو, نہیں ہو سکتا ہے, یہ امپوسیبل ہے, کھجور کی گٹھلیوں میں گرہ کیسے لگ سکتی ہے, دو بٹن میں گرہ کیسے لگ سکتی ہے, اور اس سے چھوٹے جو کے بیج ان میں گانٹھ مار کے بتا دے تو اس میں گرہ لگا دے, اس کو سزا دی جائے گی. تو سزا دی جائے گا اس کو, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز بیان کی جو نہیں تھی. تو ایسا کام اس کو کرنے کے لیے کہا جائے گا جو نہیں کر سکتا ہو, اس کو سزا دی جائے گی. اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو اس بات پر اس کی پٹائی ہوگی, اور اس کو کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ جو کے دو بیج ان میں گرہ لگائے, اس میں ناٹ بنائے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوں یا بعد کے افراد ہوں, کسی کے بھی خواب میں آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا یہی منہج ہے, یہی عقیدہ ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي, اس لیے کہ شیطان میرا تخیل نہیں کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہا ہو اور وہ آپ نہ ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں مَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے مجھ کو جاگتے میں دیکھا. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ کو جاگتے میں دیکھا. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَتَمَثَّلَ بِي, شیطان کی قدرت میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کرے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی خواب میں آ سکتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص تھا تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من کے الفاظ سے ہی حدیث ہے, جس نے مجھ کو دیکھا, تو کسی کے بھی لیے آ سکتا ہے, صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے. پھر اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ مدرسے کی بنیاد آ کے آپ نے بتائی اسی, یا خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم فلاں جماعت میں جا رہے ہیں, ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. کیا کریں گے اس میں, صحیح کیا غلط کیا ہے؟ کیا ان خوابوں کو مان لے؟ کیا اس کی بنیاد پر مان لے؟ اب میں دیکھا دو کتابیں, دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. ایک طرف ہری کتاب ہے اس میں بھی خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایک دوسری کتاب ہے اس میں بھی خواب ہے, ہماری جماعت کے لیے بھی خواب ہے, ان کی جماعت کے لیے بھی خواب ہے. کیا کریں گے؟ ایک کتاب میں دیکھا اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے, جہاں وہاں جا, اس اجتماع میں جا, اس میں شریک ہو جا, ہرے اجتماع میں, اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں والے ان کے خواب نہیں مانتے, وہاں والے ان کے خواب نہیں مانتے, کس کو دلیل بنایا جائے؟ تو آپ دیکھیں اس میں صحیح بات کیا ہے. اس حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, نہیں سمجھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت تھی, اگر یہ ہو کہ کوئی بھی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے تو بھی کوئی بھی صورت نہیں. آپ نے کیا کہا؟ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ کے سوا دوسری صورت, تو ایک صورت ہے جس کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے لیکن دوسری صورتیں اختیار کر سکتا ہے. تو اب معلوم ہوا کہ اگر کوئی دوسری صورت اختیار کر کہ میں نبی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, شیطان دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ شیطان میری صورت, یہ تمثل شکل و صورت اختیار کرنا, شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق. اور یہی صحیح منہج ہے کہ اگر کوئی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صفات کے ساتھ دیکھتا ہے جن صفات میں آپ تھے, تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اگر کسی اور صفت کے ساتھ کسی اور صورت میں دیکھتا ہے تو صحیح قول یہی ہے کہ اس نے نہیں دیکھا. دلیل آئیے. ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں فأخرج الحاکم من طریق عاصم ابن کلیب, امام حاکم نے عاصم ابن کلیب کے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں حدثنی ابی, مجھ سے اپنے والد صاحب نے روایت نقل کی, یعنی مجھ سے روایت بیان کی. قلت لی ابن عباس, میں نے ابن عباس سے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, بیان کیا. فقال, ابن عباس نے کہا صفہ لی, مجھ کو بتا کیسی صفت تھی جس کو دیکھا, اس کی صفات بیان کرو. قال ذکرت الحسن ابن علی فشبہتہ بہ, میں نے بتایا کہ جس کو میں نے دیکھا وہ حسن ابن علی, حضرت علی کے بیٹے کون؟ حسن رضی اللہ عنہ. میں نے حسن ابن علی کی طرح دیکھا کہ آپ ایسے ہی تھے. ابن عباس نے جواب دیا قد رأیتہ, ہاں تم نے دیکھا. کیوں؟ کہ یعنی ایک اور روایت ہے آگے بیان کروں گا, کہا کہ ہاں تو نے دیکھا. ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ سند ہو جید, یہ فتح الباری میں ہے اور حدیث نمبر 6993 کی ضمن میں ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے فوراً اس کو تسلیم کیا نہیں, انہوں نے کیا کہا جس کو دیکھا وہ کیسا تھا بتاؤ. بتانے والے نے جب بیان کیا کہ وہ حضرت حسن کی طرح دکھتے تھے جس کو بھی دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں پھر تو نے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آ سکتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ صورت وہی ہونا چاہیے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس سے ہٹ کے ہو تو نہیں ہے. یہ ہمارا بھی مذہب ہے. اور آگے آئیے, یزید الفارسی کہتے ہیں اور یہ مصحف لکھا کرتے تھے, قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام زمن ابن عباس, میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فقلت لابن عباس, میں نے ابن عباس سے کہا, انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم, میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے. فقال ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہا کرتے تھے کہ شیطان میری شبیہ اختیار نہیں کر سکتا ہے, میری شبیہ اختیار نہیں کر سکتا ہے. فمن رآنی فی النوم فقد رآنی, لہذا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. هل تستطيع ان تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم, جس کو تو نے خواب میں دیکھا کیا اس کی صورت, اس کی شکل و صورت, اس کی صفات تو بتا سکتا ہے؟ قال نعم, انہوں نے کہا کہ ہاں. انعت لك رجلا بين الرجلين, میں دو آدمیوں کے بیچ میں ایک شخص تم کو بتاتا ہوں کیسا دیکھا میں نے. جسمہ ولحمہ اسمر الى البياض, ایسا آدمی جس کا